Oyembi yembi nga ibon fer wana ngezali lisano ngoya. Oyembe linga ba vie privé o wana ne motema lokoso. Lelo na ba vie privé o lobi ekokoma na ba famille. Lobi nazala ki mon frère lelo na komi opposition. Okomi ne yembele yembele lokola mwane tike bandeko. Nyonso ya koyembelanga ezali kaka course au pouvoir. Olobinga na nyatili yanzi yo nyatitonga mon frère. Yango course au pouvoir yo na nani. Mana yo, tombo ya Franco Elimoa. sala yuda malamu e yuda baluke la ye na sima Voke Mbonga Lucien Imoir Monsieur Brice